بسم الله U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Zbog navike Kurejšija, navike njihove da zimi i ljeti putuju, neka oni gospodaru hrama ovoga robuju. Koji ih za glad hrani i od straha štiti.